إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu ko defé ñi ngi déllu ci wat ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci waxtu wi. Ci sunu téré bobu nga xamanteni ni mom moy Sharh al-Jami' li ibadatillahi wahdahu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala. Ba légui rek ñi nga and ak borom téré bi ci indi bu muy indi tektal yi nga xamni mo aju ci tombe yoy nga xamni tudoon nako néwon yi kat ay jaamu yalla la mune wa dalilur raghbati war rahbati qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Fofé ci aya bi borom téré bi mune sunu borom azza wa jal dafa tuddu ci suratul anbiya taxaway yonenti ci jaamu biñi jaamu sen borom sen taxaway ci bu nattu ñewé ak jafagne jafagne mango lolé ngir yow jambi yow mi nga xamné yaangi jaar ci yoonu yonenti nga bayyi xel su fekké sunu borom jaamam mi nga xamanteni ni ñom la tan def leen ay yonent lay nat waxuma la nak keneen ku dul yonent kon lolu bayyi ci xel bu baax. Aduna daru ibtilala muy keuruk épreuve mangok du keur go xamanteni ni keur gu ñuy tok di nos la lolu nak ñu bari dañ ci naxu dañu japp ni aduna mom keuruk nos la dedet waye nos deugantan ma nga al-akhirah fa ajana aduna fi mom keuruk natu la keuruk liggey la du keuruk gop mangok fi dang fay nek pour liggey lan ngay liggeyel sa al-akhirah ngay liggeyel lan ngay liggeyel yaangi liggeyel sa bop la ngay nosé ëlëk mangok motax fi aduna mom mo xam yonent nga mo xam sahaba nga mo xam nit ku bax nga mo xam waliyu nga mo xam jam ci niveau bo meuna don rek la la war moy liggeyel sa al-akhirah mangok liggey ngir sa ëlëk fi mom bërebu liggey la fi lo fi liggeyul al-akhirah do ko fa fekk ci lu bax lolu mom bayiko xel bu baakha baakha bax su fekke yalla mi sunu borom jaamam yoyé mu tan def len ay yonent lay tégi natou fi kon nak waxuma la keneen xolal ayyub alayhi salatu wassalam sunu borom natou nako ci febar mangok ak ci xéte jafagne jafagne ci dundu xolé ki nga xamni moy gën ci mindeef sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sunu borom natou nako ci ay jafagne jafagne dundu ak xéte choono yu bari mune kon yonent yoyé sen taxaway sunu borom diko netali ne innahum kanu yusari'una fil khayrat ñom de malgré jafé jafé ya malgré xif ga malgré ñak ga malgré febar ya dañu nekkon ño xamanteni ni dañ dan gawantu di ñeukante ci yu bax ci ay yiw mango kon natuy aduna yi doxul won seen digënte ak seen borom doxul won seen digënte ak jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñak daawulen tere jaamu yalla xif daawulen tere jaamu yalla mangok yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo ki sahabam dañ dan xif ba tak xeer seen bir té dawulén téré jaamu yalla mango dawulén téré gor gorlu di jotali kaddu borom bi tabaarak wa ta'ala sétal lolu muy lu jara baye xel mune wayad'unana raghaban wa rahaba sunu borom né ñuñu daan jaamu daan ñu ñaan andak lan raghaban muy xemem at-tama fi ma 'inda Allah lol moy ar-raghab xemem la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala muy ar-raghba wa rahaban akuk ragal manam akuk tit ay khawfan min iqabihi ragal la nga xamanteni ni moy mbugaluk borom bi tabaarak wa ta'ala magok ar-rahba borom xam xam mi dañuy wax kum ku melni Muhammad bin Salih al-Usaymin mune ar-rahba mom moy al-khawf al-musmir bil amal manam ragal gi nga xamanteni ni da fay lan da fay produire da fay jur lan da fay jur al akuk jëf mangok ragal gi nga xamni day meññ jëfé mangok mune sunu borom tuduna ar-raghba ak ar-rahba xemem ak ragal mune kon ñaar yoyu dañu bok ci xéetu jaamu yi nga xamanteni ni dafa war jambi def ko ñeel boromam waye nak dal di koy tek ci selal manam du ko defal keneen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala ndax sunu borom neena wa iyaya farhabun sunu borom ne wa iyaya man dong farhabun na ngeen maragal mune fofé sunu borom dafa jital jaar ak majrur bi ngir lan ngir mu tektale la nga xamanteni ni mom moy al hasr xam ngeen ni la qa'ida badur wax taqdimu ma haqquhu at ta'khir yufidu al hasr jital lo xamni aqam moy ñu mujjel ko lolu arab bu ko defé rek amna lu ci jublu manam dafa bëgg teunk mbir mi kon wa iyaya farhabun man dong na ngeen maragal lolu moy primi man dong wa iyaya farhabun na ngeen maragal kon lolu muy tekki moy bu len ragal keneen ku dul man mangok mune kon aya bi nga xamni mi ngi nek ci suratul anbiya sunu borom di netali yonenti nan nañ doon jaamo sen borom da fay woné ne ndekete jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala day tegulan ci yaakar xewal ye nek ci borom bi tabaarak wa ta'ala waye kazalika di ragal mbugal ya nga xamni sunu borom kat manko denc ci al-akhirah gis nga ko diko tekko jaamam yi gis nga ko di len ko xoxatalé gis nga ngir jaam yi tit deltu gannaaw bo xolé yonnabi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni bashiran wa nadira muy begle ak muy xuppé kon lolu ñaari mbir yoyu ci jaamu yalla la bok mune kon da ngay gis njumtewuk ñi nga xamni dañuy wax naan man de jaamuma yalla ngir xemem aljana jaamuma yalla ngir ragal safara mune lolu njumte la gis nga ko mangok ndax yonante yaangi ni daraja bi gëna kawé ci daraja yi nek jaam bo xamni jaamu nañ seen borom ñom ñoko occuper té suñu borom neena ñom kat dañ daan jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala di xemem la nek fa borom bi ci xewal muy aljanna di ragal la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay mbugal kon nit ki day jaamu yalla mu teggu lan ci yaakar waye teggu ci ragal mangok ñaar yoy nak balen ñettel moy al mahabba muy bëgg té rombon nañ ko mangok lolo tax ibn al qayyim da fay wax mu ne ñett yi dañu melni picc buy naaw mangok mu ne bëgg yalla moy bop bi picc buy naaw bo dagge bop bi mu daldi faatu mu ne ragal yalla moy genn laaf gi picc bu ben laafam amé jafé jafé du naaw yaakar moy benen laaf gis nga ko kon gis nga picc bu fekkentene ben ci ñatt yoy manké na ci mom ah du mëna jog kadalika jaamu yalla yi faaw mu teggu ci bëgg ragal ak yaakar lolé lañuy tuddé al usul allati tubna 'alayha al ibadat ciosan yi nga xamni ci lañuy tabaxé gep jaamu yalla mangok bëgg yalla yaakar yalla ak ragal ko lolou nak mi ngi dajé ci fatiha alhamdulillahi rabbil alamin moy tijji buntu mbeugel arrahmanir rahim buntu yaakar maliki yawmiddin buntu ragal mangok bu ko defé kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.